Jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinniwc.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 4 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar domu wielorodzinnego w Starym Brześciu w województwie kujawsko-pomorskim. Rowerowa masa powstańcza przejechała ulicami Warszawy. Kolejnych ponad 200 migrantów uratowano u wybrzeży Hiszpanii. Na początek Stary Brześć w województwie kujawsko-pomorskim. Wieczorem w domu wielorodzinnym wybuchł pożar. Dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu działają trzy zastępy ratowników, informuje Marcin Jaworski ze Straży Pożarnej we Włocławku. Pożar wybuchł w jednym z mieszkań na parterze. Sześć osób, które zamieszkiwało cały ten budynek wielorodzinny, opuściło swoje mieszkania przed naszym przyjazdem. Dwie osoby odniosły obrażenia wskutek tego pożaru. Jedna w stanie ciężkim, druga w trochę lepszym stanie została zabrana do szpitala. Pożar mamy ugaszony, trwa oddymianie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Pierwsze informacje o pożarze strażacy dostali po 19. Od oddania hołdu generałowi Zbigniewowi Ścibor-Żelskiemu rajd ulicami Warszawy rozpoczęła rowerowa masa powstańcza. Chciałbym poprosić o to, żebyśmy uczcili pamięć generała Zbigniewa Ścibor-Żelskiego. Żywą legendę człowieka, który wielokrotnie opowiadał nam, że należy pamiętać o przeszłości, ale że najważniejszym zadaniem jest budowanie przez młodych ludzi przyszłości. Chciałbym Was teraz poprosić, abyśmy uczcili generała Zbigniewa Ścibor-Żelskiego, wczoraj zmarłego, chwilą ciszy. Mówił dyrektor Muzeum Powstania JAU Jan Ołdakowski. Przejazd zorganizowano, aby uczcić 74. rocznicę powstania. Trasa przebiegała obok miejsc związanych z Kazimierzem Leskim Bradlem, a także batalionami Miłosz i Ruczaj. Rowerzyści pokonali 12 kilometrów. Antoni Macierewicz to człowiek, który od najmłodszych lat postawił na Polskę, tak mówił Jarosław Kaczyński podczas 70. urodzin byłego ministra obrony. Wśród jego najważniejszych dokonań prezes PiS-u wymienił m.in. likwidację WSI, sprawę lustracji i kierowanie resortem obrony. Jarosław Kaczyński wspominał o kilkudziesięcioletniej działalności politycznej Macierewicza, m.in. w Komitecie Obrony Robotników. Prezes PiS-u stwierdził, że w przeciwieństwie do części członków KOR-u odrzucił on koncepcję łagodzenia komunizmu. Czyli nie rewizjonizmu już sensu stricto, bo ten upadł w roku 68, tylko pewnej wersji polityki, która miała moderować komunizm, która miała doprowadzić do tego, że on miałby się stać łagodniejszy, bardziej efektywny, bardziej zmodernizowany. Ale jednak miał być to w dalszym ciągu ten sam ustrój. A Antoni postawił na coś zupełnie innego, coś dużo dalej idącego. Postawił na niepodległą Polskę. Urodzinową imprezę Antoniego Macierewicza połączoną z występami muzycznymi zorganizowano w warszawskim klubie Palladium. Ponad 220 uchodźców uratowanych u wybrzeży Hiszpanii. Służby ratownicze zabrały 180 migrantów z trzech statków, a okręt Gwardii Cywilnej 43 osoby z czwartej łodzi. Hiszpania jest obecnie główną bramą migracyjną do Unii Europejskiej. Po zamknięciu przez władze Włoch portów dla statków organizacji pozarządowych ratujących migrantów, teraz statki z uchodźcami szturmują hiszpańskie wybrzeże. Od końca maja uratowano już niemal 15 tysięcy osób. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Tomasz Gorazdowski. Sobota wieczór i dzieje się jak na sobotę przystało. Przede wszystkim ruszył Tour de Pologne. Kolarze ścigali się z Krakowa do Krakowa, a 134 km najszybciej przejechał Niemiec Pascal Ackermann. Kolumbijczyk Hodega drugi, Włoch Trentin trzeci. Najlepszy z Polaków Maciej Paterski był dziewiąty. Ja w sprincie mam dobrą nogę, umiem się odnaleźć. Dzisiaj mieliśmy jechać na Kamila Zielińskiego. Przeprowadziłem go w końcówce w tym ostatnim zakręcie, później po prostu zgubił koło, nie miałem już go na swoim kole, no i po prostu zfiniszowałem. W końcówce musiałem trochę wyhamować, to mnie kosztowało pewnie parę miejsc, no ale okej, mimo krótkiego etapu dzisiaj każdemu udawały się we znaki ta temperatura. Ja z kilometru na kilometr czułem się bardzo dobrze, wjechaliśmy na rundy. Było bardzo szybko, ale naprawdę bardzo dobrze sobie tam radziłem i mam nadzieję, że następne dni też będą dobre. Ścigali się też w klasyków San Sebastian, to znany i uznany wyścig, dziś 228 km. Wygrał najlepszy koral Tour de France, Julien Alaphilippe, który wyprzedził Holendra Bauke Mollema. Polacy nie startowali. Na rowerach nie udało się wygrać, za to w dziwnej konkurencji, jaką są skoki narciarskie, latem nie mamy sobie równych. Kamil Stoch i Piotr Żyła ex aequo wygrali konkurs letni Grand Prix w Szwajcarii. Można dodać, że czwarte miejsce zajął Jakub Wolna, piąte Dawid Kubacki. Tak, inne zespoły też startowały. Magdalinet odpadła w ćwierćfinale turnieju w Waszyngtonie. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 7 Chorwatką Daną Vekić 1-6, 6-7 w tiebreaku do zera. Podczas pływackich mistrzostw Europy, te trwają w Glasgow, Alicja Tchórz ustanowiła rekord Polski na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Przepłynęła go w 27 sekund i 72 setne. Przy okazji niejako Polka awansowała do finału. I na koniec piłka nożna. Piast Gliwice pokonał Zagłębie Lubin. Dziś 2-1, a od pół godziny Legia gra z Lechią i na razie goli na Łazienkowskiej nie ma. A w nocy prawie w całym kraju może padać, możliwe także burze, lokalnie z gradem. Nad ranem na północy mglisto. Jutro kolejny upalny dzień, ale temperatura trochę spadnie. Na pewno padać nie będzie nad morzem, poza tym oprócz słońca przelotny deszcz i burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy, darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka i Zalewski, Tworzywo i Organek, a także Oxford Drama, Rebeka, Barbara Wrońska, Król, Milo. A to jeszcze nie wszystko. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro drugi etap. 156 km. Tarnowskie Góry, Katowice. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Lista osobista. OFF Festiwal 2018. Brother, don't you know? Brother, don't you know? The jealousy's a curse, and what's worse is the silence. Strange, you're moving out of range. Nothing happens here, the time ticks slow, but the money walks, and the hot air blows. The same chair, the same crack, the same window. Chicken from a French press, the owner's changed address. Did you hear about the trouble making you out? Did you hear about? I think I'm cutting out. Did you? I'm having trouble. Did you hear about? Zespół Turbo Negro nie gra już na dużej scenie. W okolicach naszego trójkowego studia w przepięknym kontenerze województwa śląskiego jest w miarę cicho, ale tak miało być, taki był plan, ponieważ to, że pięcioosobowy skład zespołu Panieneczki zmieścił się w naszym kontorze, to nic dziwnego, ale że zmieścił się kontrabas i bęben i wzmacniacz, to już jest naprawdę godne uznania. I las mikrofonów się zmieścił, żeby było wszystko bardzo pięknie słychać. I to będzie rzecz, która narodziła się dzisiaj mniej więcej wczesnym popołudniem. Początkowo wydawało się, że się nie da, ale się da. I będzie to zapowiedź mini koncertu, sesji, która odbędzie się w drugim z naszych kontenerów jutro, o porze jeszcze nieustalonej, ale za chwilę to ustalimy. 10 miejsc dla słuchaczy trójki na tej liście za oknem rozeszło się w przeciągu kilkunastu minut i z dumą napisaliśmy na kartce na zewnątrz naszego kontenera sold out, bo tak jest. To teraz będzie najpiękniejsza zapowiedź tego koncertu, jaka może być, czyli Panieneczki na żywo w kontenerze. zobaczyła. Oj, radziejewskie dęby, rada bym ja zobaczyła. A na wierzchu sokółeczka, ni mam ojca, ni mam matki, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka. Ty chłopoku, obiboku, uwiąż portki na chojoku, a koszulę na wygonce, podobasz się kujawiance. Jestem sobie kujawianka, mam fartuszek przed kolanka. A kujawiak nie chciał wiedzieć, a wziął mnie, a przeszedł je. A kujawiak nie chciał wiedzieć. Zagona jedzie bryczka, mówią, że ja chymeryczka, a ja sobie chymeruję, jak mnie Jasio pocałuje. Tyśmy miluśki chłopolek, tyśmy miluśki, miluśki, drzewiczki się połyskują, całyś gramniuśki. Może zrobimy zabrawa. Brawo! Dźwięk rozszczelny w kontenerze, bo tam ludzie biją brawo na zewnątrz, to niespecjalnie słychać. Słuchajcie, wasz występ przed chwilą był dowodem na taką bardzo starą koncertową prawdę, o której przekonaliśmy się raz jeszcze. Zrobiłyście parę prób, były różne podejścia, ale tak naprawdę to zagrałyście i zaśpiewały dopiero na żywo tak jak trzeba. To jest jednak niesamowita energia. O, pan Wiesioł powiedział, że wspaniale. Jeżeli pan Wiesioł powiedział, że wspaniale, mówiłem, jak mówi, że jest nieźle, to znaczy, że jest wspaniale. Jak mówi, że jest wspaniale, to nie wiem, jak jest, mówiąc szczerze, bo to już jest coś zupełnie fantastycznego. Macie sprzedany cały koncert jutrzejszy w kilkanaście minut. A ja byłem na waszym występie dzisiaj na scenie eksperymentalnej. Było jeszcze pełne słońce, było dość gorąco i duszno, nie najlepsze warunki do występu, a jednak publiczność się świetnie bawiła i wam się chyba też nie najgorzej grało. Tak odniosłem wrażenie, choć byłem z tyłu. Macie mikrofony, możecie powiedzieć. Tak, była super energia. I w związku z tym to było... Pan Wiesio mówi, żeby czerwony mikrofon wziąć, a on wie lepiej od nas wszystkich naprawdę, więc o, teraz już jest wszystko w porządku. Tak, to był super koncert ze względu na to, że publiczność dawała nam super energię i my odwdzięczyłyśmy się tym samym. Czy macie bogate koncertowe lato? Lato się już kończy, więc kończy się koncert. Naprawdę? Tak to czujemy. Właśnie zaczęło padać. Może to dlatego, stąd to moje wrażenie. No przestań. Zapraszamy na koncert do Warszawy 10 sierpnia do Art Parku, na Art Park Festival, do Parku Rydza Śmigłego. To jest taki punkt, który na pewno nas nie ominie. Zagramy tam? O to mi chodzi? Po pierwsze gracie wcześniej jutro w kontenerze. Po drugie, pan Wiesio właśnie powiedział mi w słuchawki, że przestało padać. Więc runęła teoria Tak, gruzy. Tak. Więc lato pełną parą, natomiast przygotowujemy się bardzo intensywnie do jesieni, gdyż gramy całą trasę koncertową z Cortezem. A powiedzcie, czy przyjechałyście dzisiaj na festiwal, zdążyłyście oprócz coś zobaczyć, o to mi chodzi, koncertowo? Czy dzisiaj nie zdążyłyśmy niestety nic jeszcze zobaczyć. A macie szansę? Zostajecie dłużej, czy nie? Oczywiście, że tak. Zostajemy tak? do jutra. Także... Naprawdę? O, super. Tak, tak, tak. Także dzisiaj mamy nadzieję na jeszcze niesamowite wrażenie i jutro tak samo. Proszę się nie śmiać poza mikrofonem. Słuchajcie, mam dla was propozycję improwizowaną. To grajcie to samo raz jeszcze. Ojej. Oczywiście. O. Tak myślałem, tylko musimy mikrofony wyprostować i teraz wiem, że pan wie się mi zabije, na razie powiedział czerwony na swoje miejsce, to bardzo proszę. Czy jakieś wytyczne do propozycji improwizowanej są jeszcze? Czy nie, jak ma być improwizowana, to jakie mogą być wytyczne? Wersja off. Tak, wersja off. No, wersja off. U nas to jest wersja off. O, przepraszam. A fucking shit! Czy mam to przetłumaczyć na polski? Nie, nie muszę. Dobrze. Panie Wiesiu, wszystko gotowe? Czy możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Zobaczyła, oj, radziejewskie dęby, rada bym ja zobaczyła. A na wierzchu sokółeczka, nim moca tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka, tylko tego jasienieczka. Ty chłopoku, opiboku, uwiąż portki na chojoku, a koszulę na wygonce, podobasz się kujawiance. Jestem sobie kujawianka, mam parduszek przez kolanka. Kujawiak nie chciał wierzyć, a wziął pręta, przemierzyć. A kujawiak nie chciał wierzyć, a wziął pręta, przemierzyć. A ona jedzie bryć, mówią, że mi koło Polek. Pierwszą wersję, brawo. Pierwszą wersję pozwolę sobie nazwać roboczo kontener, drugą kontener remix. Mnie się chyba druga bardziej podobała. Jeżeli będziecie wydawać kiedykolwiek album, bardzo proszę o wersję deluxe z bonusowymi nagraniami z naszego kontenera. Na Off Festiwalu też maxi single winylowy byłby piękną propozycją. Kiedy cała płyta? Do czerwonego mikrofonu, bo nas wieś oskarci zaraz. Na razie przygotowana jest epka, czyli na epce znajdą się 4 utwory. Chyba się już przygotowała, nawet dziś. Chyba tak, tak, dokładnie. Jeszcze nie miałyśmy jej w rękach, czego bardzo, bardzo ubolewamy nad tym, ale czekamy, jesteśmy bardzo cierpliwe i prosimy o naszych słuchaczy też, żeby byli cierpliwi. Ale domyślam się, że macie w głowie trochę więcej, pewnie na trasie koncertowej będziecie to ogrywać. Wasz człowiek tam siedzi i słucha, nas podsłuchuje i teraz nas tu skoryguje i też skarci, jak pan Wiesio ma w zwyczaju. Ale odważę się i zapytam. W tym roku jeszcze zrobicie materiał na całą płytę? Materiału mamy dużo, mamy z czego wybierać, robimy jeszcze więcej, ale czy powstanie z tego cała płyta, to jest kwestią, na którą odpowie czas. Co za piękna odpowiedź, jaka dyplomatyczna. Chodziło mi tak naprawdę o to, czy u was w głowie ten cały album może się w tym roku zrodzić i rozumiem, nie oddając ci już mikrofonu, że odpowiedź brzmi tak. Jak najbardziej. Wszystkie równo kiwnęły głowami. Zapraszamy na jutro. Zaraz sobie ustalimy godzinę na 10-osobową publiczność do drugiego kontenera. Panieneczki na żywo w kontenerze numer 1 na Off Festiwalu. Bardzo dziękujemy. We'll be right back. Nie wiem, czy mieliśmy kiedykolwiek takich słuchaczy. Słuchacze są bardzo, bardzo młodzi. Zresztą nie brakuje tutaj, właśnie nie chcę powiedzieć dzieci, chcę powiedzieć młodych słuchaczy i młodych uczestników OFF Festiwalu. A oni są bardzo młodzi, ale oczywiście umieją już operować telefonem. Umieją operować telefonami i przekazać nam przez szybę, że są już naszymi słuchaczami. Zespół Panieneczki nie dość, że zagrał przepiękną, króciutką sesję, to zanim się obejrzeliśmy, bo rozmawialiśmy z najmłodszymi słuchaczami, zniknął z tym całym sprzętem, z kontrabasem, ze wzmacniaczem, zostawiając tylko w znakomitym porządku, żeby pan Wiesio miał... Nie, to ja uporządkowałam. Przepraszam. To już, to już dla Charlotte Gainsbourg, ale w niczym nie zmienia to tego, że zespół Panieneczki, oprócz tego, że bardzo utalentowany i bardzo piękny, jest też nadzwyczajnie zorganizowany, co właśnie tutaj przed chwilą mogliśmy obserwować. Na scenie głównej trwają ostatnie próby przed koncertem zespołu Skalpel. Oni pojawią się tutaj o 21.50. Ja może przypomnę, że dzisiaj audycja z OFF Festiwalu dość spontanicznie i z dość wspaniałego powodu trwa o godzinę dłużej, do 23.00, więc dźwięki Skalpela będą nam towarzyszyć gdzieś w tle. Zresztą zbiera się już niczego sobie publiczność pod główną sceną. To jest bardzo charakterystyczne, bo z reguły publiczność przychodzi w miarę w ostatniej chwili, a tutaj chyba chce zająć miejsce albo po prostu być. OFF Festiwal jest festiwalem bardzo dobrze zorganizowanym. Tak jak ma być w rozpisce, tak dokładnie jest. O tej porze rozpoczynają się koncerty. Odległości są niewielkie między scenami, dość komfortowe, by zobaczyć wszystko, co chciało się na scenie innej i przejść na scenę kolejną. No, noc zapowiada się pięknie, pogoda wspaniała, jest troszkę rześko, troszkę lepiej. I dobrze. I dobrze, dokładnie. Już nie pada. No, zapowiada się wspaniały wieczór po prostu. On się dopiero zaczyna tak naprawdę. Wiem, że także dla ciebie, bo po 22 będziesz miała więcej niż przyjemność rozmawiać z Charlotte Gainsbourg. Ale skoro już, bo nigdy nie miałam okazji cię o to zapytać, słuchaliśmy Songbird in a Cage, piosenki, którą podarował Charlotte Paul McCartney i co więcej, zagrał także w studiu. Czy tobie się podoba ta piosenka i czy ona jest dla ciebie taką właśnie piosenką McCartneya, czy słyszysz w niej też na przykład jakiś szacunek dla klanu Gainsbourgów? Ja nie pamiętam dokładnie historii podarowania w tym sensie, czy to była piosenka z szuflady, czy to była piosenka napisana. Jak znam McCartneya, to on ma w szufladzie całą masę pomysłów, ale zupełnie serio mówiąc, widać wyraźną różnicę między tym utworem, który nie wiemy, czy został napisany w zeszłym roku, czy... Nie, dużo wcześniej. 15 lat temu. Charlotte długo się mierzyła z nim, a potem z kolei mierzyła się długo na odwagę, by zaprezentować mu pomysł i aranż, jaki ma jej zdaniem taki trochę nowoczesny i mógłby się nawet obrazić. Ona w ogóle mówiła, że umówienie się na lunch z Paulem McCartneyem, kiedy nazywasz się Gainsbourg, to nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie, ale zdobycie się właśnie na odwagę, czy wiesz, dlaczego tutaj siedzimy i dlaczego się spotkaliśmy, bo marzę o tym, byś napisał dla mnie piosenkę, to już jest zupełnie inna historia. Pamiętam też z jej opowieści... Czyli, przepraszam, że przerywam, raczej nie napisał, tylko podarował, prawda? Tak myślę, ponieważ pamiętam, że piosenka... Wtedy nie powiedział nic. A piosenka ku jej zdziwieniu pojawiła się u niej bardzo szybko i to jej później zabrało kilka lat, zanim zdecydowała się ją nagrać. Ja zawsze jestem, wszyscy tak uważają, troszkę uszczypliwy, jak mówiłem o McCartneyu, więc powiem, że dla niego możliwość pracy z kimś, kto jest w tej chwili bardzo, bardzo inna scenie, jest zawsze ważna. Natomiast mówiąc zupełnie serio, widać ogromną różnicę między piosenką dla Charlotte'a, na przykład nowym singlem McCartneya, prawda? To są jednak dwa muzyczne światy. Co by nie mówić, jest to facet ogromnie wszechstronny, znakomity kompozytor, w dodatku potrafiący prawie w każdym gatunku swobodnie się poruszać. I to jest jeden z dowodów na jego uniwersalność. Ja miałbym tylko ochotę, żeby on przestawił się mentalnie na to, żeby samemu nagrywać takie piosenki, jak podarowuje innym, na przykład Charlotte, i trochę zmienić, myślę, że w tym wieku by już mógł, podejście do własnych płyt. No ale jest w tym uparty. Umówmy się też, że jego nowy singiel bardzo ładnie gra w radio. No i nowa płyta we wrześniu. Zrobiliśmy na OFF Festiwalu reklamę Paulowi McCartneyowi. Ale ponieważ koncert krakowski 3 grudnia jest sponsorem naszej audycji, co słyszałem przed chwilą, w związku z czym wszystko się jak najbardziej zgadza. To co my teraz gramy? Teraz gramy Skalpel, czekając na ich koncert na głównej scenie OFF Festiwalu. Thank you. Skalpel na scenie za 10 minut. Pewnie będzie dokładnie, bo tak jak mówiłaś, tu wszystko raczej przebiega bez żadnych poślizgów. Coraz więcej ludzi pod sceną. Myślę, że będziesz miała trochę problem, bo to będzie ścieżka dźwiękowa na szczęście do tej rozmowy, ale to będzie, kto wie, czy nie jeden z ważniejszych koncertów tego festiwalu. Tak myślę. Zresztą zamyśliłam się przed chwilą. Trwa ta próba świateł jeszcze na głównej scenie i te światła co chwilę w różnych kolorach oświetlają nam publiczność, która już zgromadziła się pod sceną główną. Skalpel ma w dyskografii utwór zatytułowany Siesta i tutaj trochę panuje teraz siesta. To jest najlepszy dowód na to, że z pogodą jest już wszystko w porządku. Mnóstwo osób siedzi sobie teraz na zielonej trawie, odpoczywa, zbiera siły przed kolejnym koncertem, tym i następnymi, bo jak wiemy, noce na OFF festiwalu są długie i kończy się tutaj wszystko o 4 nad ranem. Mam nadzieję, że nie zdradzę za dużo, ale wczoraj byłam świadkiem, jak syn Artura Rojka bardzo próbował go przekonać, czy może zostać nie do 1 w nocy, ale do 3. W piątek, nie może w sobotę. No miejmy nadzieję, że się udało, ale widać i w kolejnym pokoleniu właśnie wielką, wielką miłość do tego festiwalu i do wszystkiego, co tutaj się dzieje. Zresztą taka jest prawda, że tak jak wspominałam wcześniej, tutaj są miejsca, gdzie można się zregenerować, gdzie można nabrać sił. Później mam wrażenie, im dalej w noc, tym bardziej atencja i właśnie ta oś zabawy przechodzi w stronę namiotów. I tam są już miejsca, gdzie naprawdę należy być i gdzie właśnie w tej cudownej filozofii odkrywania rzeczy przechodzisz obok namiotu i nagle widzisz, on jest wypełniony ludźmi i wszyscy magicznie i szaleńczo się bawią i jedyne, czego chcesz, to też dołączyć. Tak właśnie wyglądają noce na OFF festiwalu. A czy mówiliśmy o tym, że dziś 4 razy bardziej niż zwykle, bo zawsze na OFF festiwalu to jest norma, latały tu samoloty? Może dlatego, żeby powitać naszych gości z And You Will Know Us by the Trail of Dead, ale te samoloty też tylko dodają jakiegoś uroku. One są już stałym elementem, prawda? Samolot był jeszcze dodatkowym elementem wczoraj. Zespół Muchy grał w całości swoją debiutancką płytę. W piosence Miasto Doznań pada zwrot samoloty z papieru i ktoś wczoraj dokładnie na ten wers rzucił w stronę zespołu, w stronę sceny samolot z papieru. Ale dla kogoś, kto jest pierwszy raz na festiwalu i który nie jest być może świadom, że sąsiaduje teren festiwalu z lotniskiem Muchowiec, to jednak to, że przelatuje samolot nad festiwalem, nie jest niczym dziwnym. Ale te samoloty nie przelatują nad festiwalem, one wlatują w festiwal tak naprawdę, prawda? Bo one lądują 200 metrów od dużej sceny, czy 300 metrów, tak. W związku z czym ktoś, kto jest pierwszy raz, może odnieść wrażenie, że ten samolot albo wyląduje tu, albo się rozbije na scenie za chwilę. I to jest w paru momentach widziałem u zagranicznych zespołów, które są pierwszy raz, takie lekkie zmieszanie w czasie występu, ale dla mnie to już jest rzeczywiście taki nieodłączny atrybut tego festiwalu. Dodatkowa atrakcja dla publiczności, która się jest atakowana wszystkimi zmysłami wtedy naokoło. W pierwszym momencie, kiedy spadł dzisiaj deszcz, to troszeczkę zamarłem, on był bardzo gwałtowny i trochę się bałem, czy nie popsuje nam czegoś tutaj, a teraz wiemy, że tak miało być chyba. On też był na zamówienie, bo on przyniósł wreszcie jakże wyczekaną ulgę. Wczoraj rzeczywiście dzień był nadzwyczajnie gorący i tym razem nie mówimy o muzyce i o wrażeniach. I prognozy na dziś, w tej pierwszej połowie dnia były no właśnie takie, by dbać o siebie, by uważać na siebie, bo ta intensywność zdarzeń plus ta temperatura to może być za dużo. I ten deszcz naprawdę przyszedł jakby z pomocą, z odsieczą, by mieć siły na to wszystko. Charlotte Gainsbourg wychodzi na scenę późno, to jest 10 minut po północy. I to jest taki koncert, który patrząc na czas, godzina 10, pewnie będzie powtórzeniem tego, który widziałam kilka tygodni temu. I to rzeczywiście jest idealnie skrojona pigułeczka, w której jest wszystko. Jest początek, rozwinięcie i jest koniec. I myślę, że nawet ktoś, kto nie zna historii ostatniej płyty Charlotte, kto nie zna historii jej rodziny, domyśli się z tego, jak to jest skonstruowane, że w tym wszystkim jest moment zadumy, jest moment tylko jej, jest moment jakoś intymny, przeżywany razem z kilkunastoma tysiącami osób i w tym wszystkim także jest forma zabawy. Charlotte, mówili o tym dzisiaj nasi goście z Rolling Blackouts Coastal Fever, ten kontrast, wesoła muzyka, smutny tekst. Charlotte wiedziała, że tutaj też musi tak być, że jedyne, o czym chce pisać na tej płycie, to jest żałoba, to jest strata, to jest tęsknota, to jest ta pustka, która się już nigdy nie zapełni po siostrze i wiedziała, że takim słowom i takiemu nastrojowi nie może towarzyszyć taka muzyka. Dlatego mimo całego ciężaru emocjonalnego, to jest paradoksalnie koncert do zabawy. to żeby nie było tak smutno przez chwilę, nie wiem, czy pamiętasz, jaką minę zrobił jeden z naszych gości, kiedy zaproponowałem mu odwrotną sytuację. Patrzyłem na niego. Nie umiał sobie tego ale wyobrazić. Ale on sobie to próbował wyobrazić. Było widać, że on próbuje to przełożyć na to i kompletnie, znaczy oni z całą pewnością tego nie zrobią. Do koncertu Skalpela zostało 5 minut i tak sobie myślę też, że w przypadku tego, co oni dzisiaj przygotowali na tą scenę, ten deszcz też jest ważnym elementem, prawda? Nie bardzo wyobrażam sobie w takim skwarze wieczornym, który tutaj był wczoraj, ich koncert. Będzie po prostu cool, tak jak ma być. No i też trzeba to powiedzieć, bo widzimy to, bo jesteśmy tak blisko. Dzisiaj jest na OFF Festiwalu pełno. To trzeba powiedzieć, jest mnóstwo ludzi. I przez 10 minut, odkąd powiedzieliśmy o tym po raz pierwszy, w zasadzie przed sceną przestrzeń wypełniła się już prawie całkowicie ludźmi. To przyrasta błyskawicznie. Oni doskonale wiedzą, że to jest wszystko punktualnie i wiedzą, że 5 minut przed można zająć miejsce, a za chwilę nie będzie gdzie szpilki włożyć, w związku z czym będziemy mieli na pewno publiczność też pod naszym oknem. Zatem, kiedy usłyszymy się kolejny raz, pewnie w tle będzie już nam towarzyszyć zespół Skalpel. Na razie jeszcze z płyty. jutro na dużej scenie o północy. W zasadzie zakończy festiwal, bo jeszcze na Leśnej zdaje się, że Green potem, ale to będzie tak naprawdę koniec festiwalu, kiedy Miś Grizzly zagra swój godzinny set. I chyba to fajny finał. To można już teraz trochę w ciemno powiedzieć, że jaki festiwal, taki finał i odwrotnie. Artur pewnie widział Grizzly Bear na żywo. Ja też i miałam szczęście zobaczyć ich po mojej ulubionej płycie w ich dyskografii i też w warunkach festiwalowych. I Grizzly Bear to jest zespół, który ma w sobie coś takiego, że na żywo otula cię tym dźwiękiem. Tak to wszystko konstruują, takie jest to brzmienie, że jest ci po prostu bezgranicznie dobrze. I wracasz z takim uczuciem powolutku w swoją stronę. Powolutku w swoją stronę i wracasz z podróży z po prostu nadzwyczajnie pozytywnego i jakoś takiego ciepłego miejsca. Jest coś takiego w tych nutach, w tych aranżach, w tych piosenkach. Bez względu na to, czy płyta lepsza, gorsza, bo mieszane mieli recenzje po swoim ostatnim albumie, ale mają bez dwóch zdań swoje brzmienie i my teraz słyszymy ile? 5 sekund po 21.50. Tak. Taka jest punktualność na OFF festiwalu właśnie, o której wspominaliśmy, ponieważ rozpoczyna się teraz koncert Skalpela. No a my wybiegamy, myślami w przyszłość. Tak, jutro domyślam się, że zagrają ten utwór. Będzie brzmiało w festiwal. Two Weeks Grizzly Bear. No już nie dwa tygodnie, tylko 24 godziny dzielą nas od ich koncertu na OFF Festiwalu. A ja się zapatrzyłem na duży ekran, gdzie możemy podglądać to, co dzieje się na scenie Miasta Muzyki, czyli Skalpel i Big Band. Strasznie dużo osób na scenie. To musi naprawdę potężnie brzmieć. Zresztą te pierwsze odgłosy, jak zaczęli tradycyjnie, wzruszyły nasz kontener. Tak właśnie, powiem. My nie słyszymy, my czujemy. My czujemy muzykę, ale taki jest tegoroczny festiwal. Przypomnę, że po 22 specjalne festiwalowe wydanie tego programu. Jeszcze dodatkowa godzina. Program Gaby Kulki wyemitujemy za tydzień. Gaba będzie słuchać Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg do nas przyjdzie, a my tę godzinę audycji kończymy myślami w niedzieli, ale także i w tym, co zdarzy się na naszej antenie później, ponieważ Marlon Williams zapowiedział się z sesją specjalnie dla nas. Najpierw zagra koncert na OFF Festiwalu, a potem coś specjalnego tylko dla programu trzeciego. Waving on. Must have left for the town. Dollar in your palm. You won't slow down. Didn't you lay beside me? In my mom's home, hung like a pendant, my little heart of stone. Ooh, let me wait like a beautiful grace. Let me love you. Let me wait like a beautiful grace, yeah. Eyes open, little milk on the tongue. Mary smiled. See your service done when you're kneeling. No love more divine. The hard thing about love is that it has to burn. Sponsorem audycji był organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie. Autopromocja. Fog, pieśniarz Warszawy. To tytuł płyty i koncertu, jaki zespół Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsovienzis dał w ramach obchodów 74. rocznicy powstania warszawskiego w Parku Wolności. Ten występ, na który złożyły się piosenki wykonywane przez Mieczysława Foga w nowych, a nawet bardzo nowych aranżacjach, zaprezentujemy Państwu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00.